Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomi konuşmanın daha önemli bir zamanı yok gibi. Bizim elimizdeki haberler şöyle: petrol 16 ayın zirvesine çıktı diyor CNN Türk'ten. Altının onsu 15 haftanın en yükseğinde. Dolardan yeni rekor geldi diyor Hürriyet. 2.07'yi de aşarak yeni rekoruna. Böyle borsanın bir anda dipten döndüğü haberi var. Türk lirası tarihi zirvelerini yeniliyor. Babacan da dalgalanmalar doğal demiş. Bir de Fitch Ratings'in kıdemli direktörü Paul Rawkins, derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kurdaki son yükseliş Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi diyor. Betam'ın da bazı araştırma notları da elimize ulaştı. Türkiye orta gelir tuzağının eşiğinde. Evet, bize durumu biraz özetler misin? Valla şimdi bir kere tabii bu ilk verdiğin rakamlar, yani petrol, evet, özellikle bu tabii Suriye ile yakın. Evet, Suriye. Yani Suriye'de tabii nerede bir savaş çıkacak olsa bu ilk şey petrolün fiyatlarına da artış oluyor, ilk yansıması. Bu beklentiyle petrol fiyatları arttı. Yani bunun üstünde çok durulmaya değer değil. Yani değil, daha evet, doğrusu Suriye konusu ayrı bir konu. Şimdi burada esas tabii sorun Türk lirasının değer kaybı, daha doğrusu sermaye çıkışları. Bir süredir bu oluyor. Bu üçüncü dalda bu hafta yaşanmakta olan sermaye çıkışları, daha doğrusu yüksek döviz talebi. Hem sermaye çıkışı var, hem döviz talebi var. Yani yüksek dövizin yükselmesiyle sermaye çıkışı bekleyen, evet, yani bağlantılı değil mi? Şu, bunu daha önce de konuştum. Evet. Artık iyice biliniyor sanıyorum. İşte FED, malum Amerikan Merkez Bankası, bu ucuz para politikasına ve bol para politikasına yavaş yavaş son verecek. Gerçi daha başlamış değil, sadece daha rüzgarı uzaktan geliyor. İşin ama kötüsü. O da yetti Türkiye ekonomisinde ve benzer ekonomilerde. Örneğin Hindistan'da öyle, Endonezya'da öyle, Brezilya'da, Güney Afrika'da sermaye çıkışları oluyor. Çünkü dolar güçlenecek beklentisi var. O zaman yerel paralardan, yerel daha doğrusu para cinsinden, yatırımlardan çıkalım. Dolara geçelim. Hareketi çok yaygınlaşmış durumda. Şimdi Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Fitch'in tabii o kıdemli ekonomisti haklı. En çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Burada da bunun nedeni de hiç kuşkusuz en büyük cari açık Türkiye'de. Evet. Ve tabii göreli olarak söylüyorum, milli gelirine kıyasla. Aynı zamanda da bu cari açığın finansmanı da çok fazlasıyla şeye dayanıyor. Kısa vadeli sermaye girişlerine dayanıyor. Şimdi böyle olunca haliyle tabii en çok etkilenen ekonomi de Türkiye oldu. Şimdi burada tabii iki şeyi belki birbirinden ayırmak lazım. Bir, ya kısa vadede değil, diyelim ki önümüzdeki 2-3-4 ay da neler olabilir? Yani döviz artmaya böyle devam mı edecek, yoksa Merkez Bankası Başkanı'nın salı günü iddia ettiği gibi bir geri dönüş mü olacak kurda ve faizlerde? Bu önemli bir soru tabii. İkincisi de daha orta vade, daha uzun perspektifle bakmamız lazım. Yani Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Nasıl bir yeni kendine rota çizmekle meşgul. Şimdi bu soru tabii bence daha da önemli. Evet, senin dünkü işte yani evet yazında da bir Türkiye'nin düşük ve kalitesiz büyüme rotasına girdiğine dair çok sayıda işaret belirmiş durumda. Evet. Bizim not da, Petam'ın notu da buna dair. Ama istersen önce kısa vadeden başlayalım. Evet, lütfen. Yani burada özellikle bu Erdem Başçı'nın, Merkez Bankası, evet, Başkanı'nın pek de yani farklı bir üslupta aslında belini kıracağız gibi bir, evet, Avam tabir kullanarak 1.92'ye de gelirlerse şaşırmayın diyor yıl sonunda dolar, evet, ama belini kıracağız. Sen de bayağı bu iddialı çıkışın öngörüleri gerçekleşmezse kariyerinin talihsiz bir şekilde sona erebileceğini yazan tabii bir yazı. Yani şimdi Merkez Bankası Başkanı olarak çok angaje oldu. Çok kesin konuştu. Bunu yapmasının nedeni yani bu üslup, gerginlik, o şeye yansıyan, o söyleşiye yansıyan gergin atmosfer falan, bunlar bir araya getirildiğinde yani şunu gösteriyor. Hakikaten Merkez Bankası şöyle düşünüyor: ortada bir spekülatif hareket var, beklentiler bozuldu. Aslında bu beklentilerin bozulması hiç de öyle yeterince makroekonomik durumla bağlantılı değil. Daha doğrusu makroekonomik durum bunu şey etmiyor, doğrulamıyor. Fiyatlar yanlış düzeyde dedi. Birkaç kez altını çizdi. Yani şunu kastediyor: hem döviz kuru çok yukarıda, hem faiz çok yukarıda. Türkiye'nin temel dengeleri açısından Türk lirasının bu kadar değer kaybetmiş olması mantıklı değil. Ekonomik mantığa aykırı, rasyonaliteye aykırı. Dolayısıyla ben ne pahasına olursa olsun bu bozulan beklentileri kırmalıyım, değiştirmeliyim. O bakımdan çok sinirli ve gergin bir şeydi, söyleşiydi. Ben de canlı olarak izledim tabii, pek çok iktisatçı gibi. Ve bunu da Anadolu Ajansı'nda... Belli yani, bir örgüt organize edilmiş yani. Evet. Tabii ki. Yani evet, böyle bir ihtiyaç duyulmuş. Bunu da devletin işte ajansı, kim ki Anadolu Ajansı'nın pek böyle ilgisi yoktur ekonomiyle. Evet, ben fazla de onun için işaret ettim yani. Evet, haklısın. Şimdi demek ki ortada vahim bir durum var hakikaten. Bir spekülatif hareket var, beklentiler bozulmuş durumda. Fakat Merkez Bankası bunları düzeltmek için, bence kritik nokta orada, faizi yükseltmek istemiyor. Şimdi burada hani faiz lobisinin, edebiyatının, söyleminin, o politik baskının hala etkisi altında olduğu için mi böyle, ki bir kısım iktisatçılar böyle düşünüyorlar. İşin içine çok fazla siyaset girdi ve Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştırdı. Doğrusu faiz lobisi söylemi çok revaçtayken ben de çok yazdım, uyardım. Belki bu Açık Radyo'da da belki söz ettik. Yani bu Merkez, evet, Bankası'nı çok zor durumda bırakacak diye. Evet. Ama sonra biliyorsun bir Dolmabahçe toplantısı oldu, onu da konuşmuştuk. Bir pazar günü, pazar gecesi ekonomi yönetimi başbakanla birlikte sanıyorum orada Babacan ikna etti ve o günden bugüne artık o faiz lobisi söylemi bitti. Evet, bitmişti. Ama yeterli tabii bir tortu kaldı yani, bir soru işareti kaldı. Ama Merkez Bankası tabii ki ben üzerimde siyasi baskı var onun için faizi arttıramıyorum demiyor. Dediği şu: faizi arttırmak bu ortamda faydasız diyor, değil mi? Fiyatların yanlış düzeyde olduğu da inanıyor. Dolayısıyla ben açıkça dedi ki işte faizi şu düzeyde tutacağım, nispeten yüksek bir düzey, işte %7'nin biraz üstünde ortalama para vereceğim, 6.75 ve 7.75 arasında. Ondan sonra buna bir açıklık getirdi ama esas bel kırma hikayesi tabii oradaki tek silahı rezervlerinden dolar satma. Evet. Şimdi bunu dün yapmadı mesela. Pazartesi'yi bekleyin dedi. Bugün de sanıyorum biraz hani gidebileceği kadar gitsin bakalım, bir görelim. Ondan sonra yorulduğu anda, nefesinin tükendiği anda spekülasyonun hücuma geçeceğim. Bunlar da hep kendi üslubu Sayın Başçı'nın. Yani biraz böyle bir savaş atmosferi de var. Evet, çok acayip yani. Evet, hücuma geçeceğiz dedi. Şimdi sanıyorum bu rezervlerini kullanarak hakikaten dövizi 2000 altına çekmeye çalışacak. Çünkü aksi takdirde enflasyonu hedeften iyice uzaklaşacak. Ve çok ciddi tabii şey sorunu da ortaya çıkacak. Enflasyondan uzaklaşınca faizleri bu düzeyde tutmak artık mümkün olamayacak. Yani Merkez Bankası çok zor durumda kalır. Onun için ne pahasına olursa olsun, kariyerini de gerekirse riske ederek ikna etmeye çalıştı ki bu düzeylerde dolar kalamaz. Onun için sakın dolar almayın. Pozisyon kapatmaya çalışmayın. Dolar pozisyonu çok hata edersiniz falan. Fakat bunu pek piyasalar dinlememiş gibi duruyor. Öyle anlaşılıyor. İki ama açıkçası ben katılıyorum. Yani bunu daha önce de çok yaşadık. Böyle dövizin çok ileri gittiği 2006 Mayıs'ı oldu mesela. Ondan sonra 2008 Ekim'inde oldu. Lehman Brothers battıktan sonra. İşte 2011'de oldu. Ağustos'tur sanıyorum. Yani böyle önce bir aşırı tepki veriliyor, sonra geri geliyor. Bu mümkün ama tabii şu var, Türk lirası bir kere kalıcı bir değer kaybına uğradı. Yani belki sonuçta dolar veya sepet uçursak, euro ve dolar sepeti tabii ki 2.40'ın üstünde olmayacak ama 2.25, 2.30 artık kalıcı bir düzey gibi duruyor. Bu da tabii Türkiye'yi şeye zorluyor şimdi. Bence orası da kritik. Orada da başçıya katılmıyorum. Biliyorsun bu söyleşide şey dedi, gene büyümeyle ilgili %3-4 arasında bekliyoruz dedi. Cari açık azalacak, küçülecek, evet. Ama büyümeyi %3-4 arasında bekliyoruz. Evet, sen bunun pek mümkün olamayacağını zaten yazmıştın. Olamayacağını düşünüyorum. Düşündüğünü yazmıştın, evet. Eğer Türk lirası kalıcı bir değer kaybına uğradıysa onun olumlu ve olumsuz etkileri var. Evet, cari açık küçültür ama nasıl küçültür? Böyle ihracatı patlatarak küçültemez. Çünkü ihracat çok büyük ölçüde dış talepte de yakından ilgili. Yani döviz kurunun ihracat üzerinde, Türk lirasının değer kaybı ihracat üzerinde çok fazla etkili olmuyor. Oluyor da çok fazla oluyor. Esas etki ithalat üzerinden oluyor. İç talebi kısıcı bir etki yapıyor. Özellikle yatırımlar üzerinden. Dövizin, Türk lirasının değer kaybı. Şimdi dolayısıyla ben ikinci yarıda daha düşük büyüme bekliyorum açıkçası. Umarım yanılırım. Ama şimdi büyüme daha da düşecek olursa, zaten düşük, bence çok zor bir, çok olumsuz bir ekonomik konjonktürde bu seçim maratonuna Adalet ve Kalkınma Partisi girmiş olacak. Bu önemli bir siyasi nokta. Evet, tabii bu o zaman bizim demin konuştuğumuz şeye de biraz da orta ve uzun vadeli, evet, şeye bakalım şimdi. İşte beta uzun var. Yani Türkiye ekonomisi şu çıkıyordu ortaya. Yani bu notu nasıl? Bir kere orta gelir tuzağı hakkında dinleyiciler, lütfen, evet, dinleyicilere, iktisatçı olmayanlar özellikle belki çok fikir sahibi değillerdi. Şöyle özetleyeyim. İşte ilk başında kalkınmanın, ekonomik büyümenin genellikle yatırımlar büyümeyi destekliyor. Çünkü yatırımların getirisi yüksek, yeterince sermaye stoku geniş değil az gelişmiş bir ekonomide. İşte şey, emek bol, tarım da, emek deposu zaten oradan, tarım işte çözüldükçe sanayi, hizmetler vesaire gelişiyor. Yani daha çok sermaye ve istihdama dayalı bir büyüme, yüksek bir büyüme mümkün. Tabii bunun içinde bir miktar verimlilik artışlarının da payı oluyor. Ama bu böyle ilerlemek tabii devam etmiyor. Çünkü sonuçta sermaye stoku yoğunlaştıkça, istihdam olanakları da bu tarım boşaldıkça, yani belli bir olgunluğa, ki bu orta gelir diyelim buna, işte 10 bin dolarlar genelde. 14-15 bin dolar, işte 12-13 bin dolar kişi başına gelir. Bu düzeylere gelindiğinde bundan sonra büyümenin aynı sahiplerle, yani böyle yüksek sermaye birikimi, işte bol istihdam artışı, bu kaynaklarla devam etmesi mümkün olmuyor. Tabii bunlar gene katkı yapmaya devam ediyorlar ama sırf bunlara kalırsa iş, büyüme çok yavaşlıyor. Dolayısıyla kişi başına gelir artışı da çok yavaşlıyor. Ve orada onun için işte bir orta gelir tuzağından söz ediliyor. Yani kolay kolay böyle 15-16 bin dolarları geçemiyoruz. Şimdi bunu hızlı geçen ülkeler oldu. Güney Kore bunun en mümtaz tabii örneklerinden biri. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu o zaman verimlilik artışlarına büyüme önemli ölçüde dayanmalı. Tabii ki sermaye birikimi, istihdam artışı da olacak. Ama büyümenin hiç olması, atıyorum yani yarısı veyahut da yarısına yakın bir kısmı şeyden gelirse, verimlilik artışlarından, o zaman işte bu şeyi kırabiliyorsun. Bu orta gelir tuzağı denilen tuzaktan çıkabiliyorsun. Şimdi Türkiye bu düzeye geldi, 10 bin küsur dolar. Fakat son 2 yıldır biz Betam'da da işte iş gücü piyasası çok yakından izliyoruz, her ay not yayınlıyoruz. tuhaf bir gelişme gözlemlemeye başlamıştık. İstihdam aşırı artıyor. Hani bir ara istihdamsız büyüme edebiyatı vardı biliyorsunuz, evet, krizden önce. O hiç inandırıcı değildi. Ben çok mücadele ettim onunla da. Çünkü olan şuydu, tarımdan istihdam boşalıyordu. Tarım dışında sanayide ve hizmetlerde artıyordu. Hem de makul bir düzeyde artıyordu. Ama toplamda tabii yeterince artmıyordu. Büyüme de yüksekti. Onun için istihdamsız büyüme aslında o çok sağlıklı bir büyümeydi. Çünkü bizim bu noktada gösterdiğimiz gibi önemli miktarda emek verimliliği arttı o dönemde. Büyümenin önemli bir bölümü verimlilik artışlarından geldi. Emek verimliliğindeki artışlardan. Şimdi krizden sonra ise hele son iki yıldır büyüme düşük, istihdam çok yüksek, istihdam artışı. Doğal olarak emek verimliliği de çok düşük olmalı diye düşündük. Yani şuna bir bakalım yakından dedik. Şimdi teknik ayrıntılara girmiyorum. Merak edenler tabii BETAM sitesine girip notu daha ayrıntılı okuyabilirler ama şu manzara ortaya çıktı. Özellikle son iki yılda tabii krizden sonra bir kere emek verimliliğinin büyümeye katkısı gene var, yok değil şey kadar olması bile. Öncesi kadar istihdam yalnız çok daha büyük katkı yapmaya başlıyor. O sayede zaten işsizlik de hızla düştü kriz dönemine kıyasla. Fakat son iki yıldır emek verimliliği hemen hemen sıfırlanmış. Hatta son birkaç çeyrektir negatife dönmüş. Negatif, öyle mi? Evet. İlginç. Yani bu çok çok şaşırtıcı bir durum. Evet. Ve zaten bakıyorsunuz kişi başına gelir de tamamen yatay seyre geçmiş durumda. Yani artmıyor kişi başına gelir. Evet. Bu tipik bir orta gelir işte tuzağı manzarası. Şimdi bunun üstünde yeterince durulmuyor. Neden? Ne yapmak lazım? Tabii ki emek verimliliğini arttırmak lazım. Emek verimliliği nasıl arttırılacak? Bence temel sorusu budur Türkiye ekonomisi. Yani bu işte dolar iner çıkar, o olur bu olur ama sonuçta eğer sen emek verimliliğini düzenli bir şekilde arttıramazsan ve büyüme bir ölçüde, yani tamam hepsi büyümenin verimlilik artışlarından gelmez zaten ama hiç olmazsa yarıya yakın bir kısmı, hani 4-5 büyüme diyorsak bunun hiç olmazsa 1,5 puanının 2 puanının şeyden gelmesi lazım. Verimlilik artışından gelmesi lazım. Bunun olmadığı görülüyor şu an. Seyfettin, bir cümlede de emek verimliliğinin ne demek olduğunu anlat. Emek veriminden şunu kastediyoruz. İşte malum gayri safi yurt içi hasıla ya da milli gelir ya da katma değer, işte yaratılan katma değerin toplamı, bunlar hepsi aynı şey. Aynı kavramlar. Çalışan sayısına bölüyoruz. Şimdi çalışan sayısına böldüğümüz zaman işte biliyorsun 2012'de %2.2 oldu katma değer artışı, yani gayri safi yurt içi hasıla artışı. Buna kısaca büyüme oranı da diyoruz. Büyüme daha tabii şey bir kavram, çok kullanılan bir kavram. Bunun 2013'ünde ilk yarısında aşağı yukarı %3'ün üzerinde büyüme, yani kabaca %3 civarında bir büyüme söz konusu son 1,5 yıldır. Ve bu %3 büyüme, yani katma değer artışını istihdam artışına böldüğünüz zaman, yani çalışan sayısına, hemen hemen sıfır çıkıyor. Yani istihdam artışı sırf sermaye birikti şey, büyüme kişi başına gelir artışı sırf şeyle olmuş. Sermaye işte birikimi, yatırımlar ve istihdamla olmuş. Verimlilik yok ortada. Bu tabii, yani bu böyle gitmez. Yani böyle giderse daha doğrusu bir düşük büyümeye mahkumsunuz demektir. İki, kişi başına gelir artmıyor demektir. Dolayısıyla orta gelir tuzağındasınız demektir. Üç, yani tamam işsizlik için iyidir, güzeldir. Fakat bu tabii Türkiye'nin ve Sayın Başbakan'ın 2023 iddialı hedefleri açısından da tam bir hezimettir. Evet, 2023 hedeflerinin ciddi bir tehlikeye düşmüş olduğunu, yani bir başka yazında da onu da gördük. Yani o realist bir şey değil, o açıklanan hedefleri. Zaten değildi ama yani evet. Şimdi eğer böyle giderse Türkiye ekonomisi, yani hem büyüme büyük kalacak, zaten verimlilik artışları katkı yapmazsa büyüme düşük kalır. Yani bu ikisi birbirine çok bağlı. Şimdi yüzde 10 yıllık plan, aman 10 yıllık diyorum, 10. 5 yıllık plan. Evet. İşte yeni yapıldı, açıklandı, tartışıldı bir miktar, biz de tartıştık. %5,5 büyüme öngörüyor. Şimdi %5,5 büyüme yapabilme için senin, bunu nereden baksan en azından 2 puanının verimlilik artışlarından gelmesi lazım. Bu zaten daha yüksek yatırım, yüksek tasarruf falan varsayımları da var, o 5,5'un altında bana hiç gerçekçi gelmiyor. Ama Türkiye hani yapısal reformlarını yaparsa belki 4,5-5 olabilir. Böyle bir potansiyeli var. Ama yani bunu yapabilmek için de dediğim gibi hiç olmazsa 1,5-2 puanın verimlilik artışlarından gelmesi lazım. Ve bu lafla olan bir şey değil. Verimlilik artışları nasıl olur? Teknolojik gelişmelerle olur, inovasyonla olur. Beşeri sermayenin yani eğitilmiş iş gücünün daha iyi eğitilmesinden, becerilerinin yükseltilmesinden geçer. İş gücü piyasası reformlarından geçer. Vergi sisteminde radikal reformlardan geçer. Yani ekonominin çarklarının da daha etkin dönmesi lazım. Daha verimli bir ekonomi kurmak lazım. Bunlar çok zor işler. Zaten onun için birçok ülke orta gelir tuzağından kolay kolay çıkamıyor. Çıkamıyor, evet. Çıkanlar da dediğim gibi çok bu konularda, bu alanlarda başarılı oldukları için, eğitimde, teknolojik gelişmede, ekonominin daha verimli işletilmesinde. Yani bu, şimdi ayrıntılara girmiyorum, Daran Acemoğlu'nun da biliyorsun son zamanlarda popüler bir isim bu konuda, birçok çalışması var. Yani kurumlar çok önemli, iktisadi kurumların etkin çalışması çok önemli. Şimdi biz bunlara kafa yoracağımıza neye kafa yoruyoruz Allah aşkına? Başkanlık sistemine kafa yoruyoruz. Evet. Onu hala bir anayasayı şey etmeyi, bir Kürt sorununu çözecek ölçüce şey etmeyi beceremiyoruz. Demokratik reform paketi deniyor. Her hafta bir haftadan öbür haftaya erteleniyor. Tam tersine üstelik ve demokratik reform paketi içinde de polis devletinin yetkilerini artırabilecek polis devletine de onu da sokuşturmuşlar, evet, araya. Böyle şeyler... Hem yeterli, mesela seçim barajına dokunulmayacak. Bunları çok tartıştık. Ondan sonra bugün okuyorum gazetelerde, devletin dili Türkçedir, evet, bir ibaresi kalmış 12 Eylül'ün. Bugün Taran Erdem'in Radikal'de çok güzel bir yazısı var. Mutlaka tavsiye ederim Açık Radyo izleyicilerine, dinleyicilerine. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bari siyaseti düzgün yürüt, değil mi? Bir an önce Türkiye'yi normalleştir, demokrasiyi derinleştir, daha bir güven olsun. Bunlar da çok önemli ekonomi açısından. Yani zaten sıkıntılarımız var, yapısal sorunlarımız var ekonomide. Hiç olmazsa bunları düzgün yürüt. Hadi seçimlerden sonra da bir an önce bu yapısal reformlara giriş. Yoksa aksi takdirde ben sana söyleyeyim, işte bu düşük eninde sonunda işsizliği arttırıcı etki yapacak. Çünkü istihdam böyle artmaya devam edemez. Ne demek ya emek verimliliğinin negatif olması, böyle saçmalık, evet, olur mu? Bu bir süre olur. Ondan sonra ne olacak? Düşük büyüme işsizliği arttırmaya başlayacak. İşte zaten hükümetin de ekonomi kanadı bunun farkında. Merkez Bankası da farkında. Bir an önce işte şu şeyi ama vartayı atlatalım diyorlar. Hani bir yıl, 1,5 yıl dayanabilirsek, çok fazla çalkalanmadan, ekonomiyi çalkalamadan bu seçim şeyine, dönemini atlatabilirsek sonra bakarız. Allah büyüktür diyorlar. Bana öyle geliyor. Evet, yani evet, mucizelere ihtiyaç var demişsin yazında da, yani evet. 2 trilyon gayri safi yurt içi hasıla ve 25 bin dolar kişi başına gelir 2023'te, 10 yılda, 10 içinde. Katiyen mümkün değil. Tabi de şu var, bu gerçek, bundan gerçekleşmediği zaman umarım 10 yıl sonra yine Açık Radyo açıktır. Allah sağlık verirse yine söyleşi yapıyor oluruz. Peki o gün geldiğinde ve bu hedeflerin çok gerisinde kalındığında acaba ne diyecekler? İnternasyonel komplo vardı, bizi paçalarımızdan aşağı çektiler, onun için mi hedefleri gerçekleştiremedik diyecekler. Yani mucizelere ihtiyaç var derken de son mucizenin galiba, yani Hazreti İsa'dan sonra bir de Hazreti Muhammed döneminde mucize yaşandı. Ondan sonra ben, evet, hatırlamıyorum, son, evet, 1600 senedir yok galiba. Hristiyan dünyasında mucize iddiaları var tabii ama